Wielka, prawie mu dobrze styko. Jak mu wełbie źle styko, niech baciarki nie chyko. Jak mu wełbie źle styko, niech baciarki nie chyko. To się baciarki nie chyto. Jak się mój źle wełbie styko, to się pożołuj nie chyto. Jak się mój źle wełbie styko, to się baciarki nie chyto. Siup! Siup! Witam serdecznie i bardzo gorąco, Jurek Owsiak. Dzisiaj jesteśmy ze sobą na żywo, a zacząłem nieprzypadkowo, w moim przypadku, góralem i zespołem pieśni tańca Mazowsze, który tak zrealizował piękny projekt w zeszłym roku. Myślę, że dwa projekty tegoroczne już sieją niesamowitą adrenalinę u artystów, którzy będą ten projekt realizowali, czyli Kapela ze Wsi Warszawa i Mercedes Pion. To jest piąte godzina, druga godzina w nocy, 10:00, a w sobotę o godzinie 19:25 Zielonych wraz z Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej dawał nam sygnał, że bardzo go trzęsie, bo jest po prostu bardzo, bardzo zdenerwowana. Już wiemy, że będzie po prostu rewelacyjnie, będzie pięknie, ale Górali Mazowsze zabrzmiał przepięknie pod nowojorskim niebem. Moi drodzy, byliśmy w Nowym Jorku, aby spotkać się między innymi z ludźmi, którzy tam organizują sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z Bublem, jego ekipą, z Marcinem Tulińskim, ale przede wszystkim spotkaliśmy się za Adamem Skarżyńskim, człowiekiem, który ma niesamowite uznanie, jeżeli chodzi o branżę budowlaną w Nowym Jorku, a już teraz w całych Stanach Zjednoczonych prowadzi niesamowicie dzisiaj już duże przedsiębiorstwo. Potrafi z każdego kamienia, który ma 100 lat, 150, a w Ameryce kamienie ozdobne nie mają chyba więcej niż 200 lat. Potrafi doprowadzić ten kamień do porządku takiego sprzed lat, potrafi to odrestaurować i ma mnóstwo realizacji w Nowym Jorku, gdzie budynków jest troszeczkę, które mają ponad 100 lat. Jest niezwykłym fachowcem, jest człowiekiem oddanym także wszystkim sprawom, które są związane z Polską. Ten typ biznesmena, który wyjechał dawno, dawno temu za ocean, który swoją pracą, własnymi rękami stworzył niesamowite przedsiębiorstwo, bardzo wielkie, bardzo znane, uznane wśród branży podobnych przedsiębiorstw amerykańskich, nowojorskich, ale jest to człowiek, który mówi, wiesz, jeżeli ja mam, to chętnie się tym dzielę z tymi, którzy coś robią fajnego, coś tworzą, coś z tego powstaje. Bardzo wspiera działania orkiestry, działania sztabu, zawsze bierze udział w licytacji, a w jego niesamowicie pięknym ogrodzie, posiadłości, które w sposób niebywały, jak z filmów amerykańskich, gdzie chodzą kobiety, mężczyźni i wydaje mi się, że tylko ich życie opływa w dostatek. Adama życie opływa w dostatek plus praca. Jest to poczucie dumy z Polaków, którzy tam są i którzy po prostu pracują. Nikt tam nie siedzi za darmo, nikt tam nie kombinuje, nawet jeżeli nie ma zielonej karty i nawet jeżeli pan prezydent ciągle nie może pochylić się, bo podobno nie on ma się pochylić, nad wizami, to wszyscy Polacy, którzy są w Stanach Zjednoczonych, płacą podatki, ciężko pracują dla tego kraju, pracują także dla siebie, nie ma obiboków, na to po prostu nic nie może pozwolić, także te wizy to jest po prostu ciągle z pogranicza fantazji wyliczanka matematyczna. Adam, jego małżonka Małgosia są ludźmi tak gościnnymi, tak przyjemnymi i oni zrobili mi niespodziankę, ponieważ nadmuchali wielki ekran. Ja płyty przywiozłem im w prezencie, oni powiedzieli, przyjeżdża do nas na gryla. I wtedy z gośćmi usiedliśmy w wygodnych fotelach, a odpalono muzyczkę i tą muzyczką był Góral, a Adam i Małgosia mówiła, słuchaj, to jest po prostu mistrzostwo świata, to jest coś pięknego, jak ci ludzie się bawią, to jest taka duma. Będziemy ten film pokazywali wszystkim naszym znajomym Amerykanom, żeby zobaczyli, że ten festiwal już przerósł o 10 długości, a może nawet i 110 długości oryginał Woodstockowy, na którym nie byliśmy, którego nie znamy, a który nagle poprzez wasz festiwal Woodstock jawi się jako wspaniała idea, która właśnie w Polsce zrealizowała się tak pięknymi obrazkami. Byli wzruszeni, normalnie mieli łzy w oczach, kiedy widzieli tak piękne zespół pieśni Gdańca Mazowsze kobietami, mężczyznami, tańczącymi, kolorami. Ci, którzy ten koncert pamiętają, ci, którzy mają DVD, to istotnie dreszcz przechodzi po plecach, kiedy widzi się tych górali wybiegających, krakowiaków, kiedy noc, kiedy nie, zupełnie nie bolały nas komary, które tam były, ale piękny, duży ekran i piękny, duży dźwięk. To tak tytułem wstępu, dlaczego nie byliśmy, i tytułem podziękowania dla tych, którzy za oceanem, a takich sztabów jest kilkadziesiąt na całym świecie, robią coś dla orkiestry. Do tego tematu jeszcze wrócimy, a teraz oczywiście gwoli naszych zasad. Już szeleszczę kartkę, żeby powiedzieć, się kręci mapa polskieradio.pl, SMS 71335. Kto tak pięknie grał jako nasza? Oczywiście zagadka. Konstytucję! Dajcie te łapy, kurde, do góry na chwilę! Konstytucje, które mają jeden cel, chcą obalić rewolucję, ale my to mamy gdzie? Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Przebrane rezolucje, które mają złudną treść, nikt ich nigdy nie przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Siema! Moje pytanie jeszcze raz. Kto tak pięknie zagrał na przystanku Woodstock? Się kręci Polskie Radio, małpa.polskieradio.pl, SMS 71335. Moi drodzy, bardzo dużo wiadomości dzisiaj, które wam chcę przekazać na tuż przed przystankiem Woodstock. Niech tutaj będzie powodem taki mail, na który szybko odpowiem. Siema boss, nie chcę się wierzyć, ale za 2 tygodnie o tej porze będziemy w domu, czyli u siebie na Woodstock. Flagi gotowe, wolne jest, tylko jechać, ale mam parę pytań. Jak wygląda sprawa wjazdu samochodem na pole, czyli od kiedy Do kiedy auta mogą wjeżdżać, czy będzie jakieś legalne drewno na budowę wiosek i żerdzi do flag, bo po co niszczyć las? A co do małej propozycji, to mam taką, żeby mimo, że łapakołem szklanych na Woodstock się nie wnosi, to z doświadczenia wiemy, że zdarza się, że się wnosi, dlatego przydałyby się jakieś kontenery na szkło, które potrafi być zabójcze. Pozdrawiamy gospodarze, żar pod nami. Przez chwilę wam to wypuszczę. Oczywiście Big Syd ze swojej płyty CD i DVD, którą wydaliśmy, która już śmignęła do sklepów muzycznych, także u nas w Siema Shopie. Utwór Tu nie będzie rewolucji, ale koncept pięknie wydany. Big Syd. Będzie rewolucji, to tylko jeden z przebojów, który jest na tej płycie. Płyta pięknie wydana, 25 lat zespołu Big Syd. Wszystko to, co się wydarzyło w ich 25-leciu, zawarte w tej płycie, a więc typowo prywatkowa i świetnie nagrana, naprawdę. Tu zespół się dobrze spiął, skiba nie bajdurzył za dużo ze sceny, w związku z tym jest moc. Moi drodzy, jeżeli chodzi o samochody, wjeżdżacie samochodami, my wstępnie zakładamy, że do środy, jeszcze w środę do godziny 12 będzie można wjeżdżać, jeżeli będą wolne miejsca. Sami wiecie, że to wygląda w ten sposób, że jeżeli są wolne miejsca, to wjeżdżacie, jeżeli nie ma wolnych miejsc, to już być może we wtorek będzie zamknięty przystanek Łucok. Śledźcie wszystko to, co się dzieje na stronach internetowych wosworg.pl. Między innymi także Gazeta Lubuska przedstawia na swoich stronach bardzo ciekawe filmiki. Każdego dnia pokazuje, co się dzieje, a więc budowa sceny już ruszyła, już jest prawie że cała scena orusztowana. Do tego wjeżdżają kontenery, do tego wszystkie już lokalizacje zaczynają pracować tam, gdzie coś ma być. Ta mapka z całym przystankiem Łucok jest także na naszej stronie internetowej. Możecie sobie pobrać, ale oprócz tego będziemy drukowali 50 tysięcy polsko-angielskich takich mapek z najprostszym wyjaśnieniem, regulaminem, z tym, co się dzieje na przystanku Łucok, aby się mogli wiedzieć, gdzie się poruszać jakiś. My już wejdziemy w zespół Ministry. Jeżeli możemy wejść w zespół Ministry, tak grał jakiś czas temu, no posłuchajmy chociaż przez chwilę. Myślę, że takie koncerty będą także i w tym roku z udziałem nie tylko gwiazd zagranicznych, ale także gwiazd polskich, ale dzisiaj postanowiliśmy, że troszeczkę zagadam naszą muzę, bo tyle wiadomości. Kiedy samochody wyjeżdżają, to będzie informacja od patrolu, który od strony, jak się idzie Gucia i od strony drugiej, czyli stacji benzynowej, mają swoje bramy wjazdowe, także wszystkie wjazdy po bokach, które mkną w stronę pola namiotowego, tam będzie zawsze patrol. Jeżeli tylko jest miejsce, to wjeżdżacie. Ale uwaga, nie ma możliwości, żeby się samochodem wyjechali przed zakończeniem przystanku Łucok. Nie ma przebacz, nie ma bata. Nawet jak coś się dzieje, kamień z nieba spadł i musicie wracać do domu, trudno. Musicie iść do pociągu i udać się w swoich sprawach i wrócić później po samochód. Nie robimy wyjątków. Wyjątków nie ma, bo one właśnie w tym momencie powodują, że każdy chce być tym wyjątkiem, bo chce na chwilę wyjechać, bo ma coś do załatwienia. Samochody zostają. Ustaliliśmy kiedyś, że chcieliśmy mieć więcej miejsca na namioty, ale powiedzieliście, że samochód to jest ta klatka, w której trzymacie ten sejf, w którym trzymacie swoje wartościowe rzeczy. Pytacie nas, czy będzie można zostawić kluczyki od samochodu gdzieś. Tak, jest za drobną opłatą, nie biuro rzeczy znalezionych, tylko jest przechowania bagażu. Prowadzimy taką. Tam będziecie mogli zostawić na przykład kluczyki od samochodu, żeby ich nie zgubić, kiedy szalejecie. Bardzo ważna informacja. Kiedy gubicie coś, kiedy nagle patrzycie, że nie macie dowodu osobistego, nie macie dokumentu, to chwilę jeszcze odczekajcie. Idźcie najpierw do biura rzeczy znalezionych. Spróbujcie tam jeszcze odszukać swoje dokumenty, bo bardzo często one tam są, zanim, że tak powiem, olejecie to i pomyślcie sobie, dobra, zawiadomię o zagubieniu i wyrabiam nowe dokumenty. My te dokumenty później wysyłamy, to właśnie od nas z fundacji bardzo dużo tych przesyłek idzie, jesteście zdziwieni, a bo już prawo jazdy zaczynam wyrabiać, więc to już mi w sumie nie jest potrzebne. Sprawdźcie także najpierw w biurze rzeczy znalezionych, a więc te miejsca, jeżeli tylko będą, wjeżdżacie, tych miejsc szukam jak najwięcej, żebyście mieli, ale pamiętajcie, że 20 przystanek Łucok to jest nieprawdopodobna infrastruktura. Jeżeli się przyjrzycie, pochylicie się nad tym, nad naszą mapką i zobaczycie, co się dzieje, to pozostaje to wszystko, co było w zeszłym roku. Wielki supermarket, te strefy nasze, gdzie są działania ekologiczne, gdzie nasi sponsorzy którzy dzięki którym mamy przystanek i możemy organizować, prowadzą także różne swoje działania. Dzisiaj już się dowiedzieliśmy, mistrzostwo Księgi Guinnessa będzie w pomalowaniu przynajmniej chyba 400 iluś osób, od stóp do głów. Trzeba ileś osób, 400 iluś osób pomalować. Play będzie robił taką właśnie zabawę, jeden z naszych sponsorów, i będzie malował od stóp do głów. Przyjeżdża ten sam urzędnik chyba z Księgi Guinnessa. Pamiętacie, dziwnej marynarce facet w butach, też dziwnych, wyglądał jak taki typowy Anglik z pogranicza fantazji, ale jest to formalny urzędnik. I później musi taką formułkę rzec i w ten sposób zaklepać rekord Guinnessa. Jeżeli chodzi także o to, co się będzie działo na przystanku Co Kto, są dwie strefy gastronomiczne. Była jedna, teraz druga przy pokojowej wiosce Gryszna. Także będą dwie strefy mycia się. Strefa mycia totalnie się zmienia, moi drodzy. Rok temu postulowaliście, aby była podłoga, ponieważ dużo się błota robi. Jest ta podłoga, będzie ta podłoga, ale to już będzie jeszcze piękniejsza podłoga, ponieważ obok strefy mycia, przynajmniej tej, która była, powstaje także boisko do siatkówki plażowej, a więc będzie sędzia, będzie prowadzący, animujący, będzie muzyka i oprócz tego, że idziecie się myć przy zupełnie nowych kranach, to także będziecie jeszcze mogli korzystać z tego, co się dzieje obok, a więc całe jakby animacja miejsca, gdzie się myjecie, bo jest tam bardzo dużo osób, ale pamiętajcie, to także od was zależy, żebyście nie byli obojętni wokół tych wszystkich świrów, którzy próbują jednak coś z tymi wężami zrobić niekorzystnego, wyrywać go albo kran uszkodzić. To od was zależy, żebyśmy kupowali ciągle nowych, żebyśmy mogli nie wydawać na to pieniędzy. Także uwaga, w tym roku będziemy bardzo ostro przyglądali się wszystkim tym świrom, którzy chcą koniecznie zrobić coś z toitojami. Już nie mówię o tym, że przewrócić tego toitoja, bo będziemy uznawali to z równoznacznym zamachem na życie każdej osoby, a wtedy nie ma przebacz. Ale także samo szprejowanie tych kabin, czy uszkadzanie ich, to później bije nas po kieszeni. Firmy są ubezpieczone, ale te ubezpieczenia później nas kosztują drożej, ponieważ gdzieś te pieniądze musiały być wypłacone, a więc w takim razie będziemy uważali na to. Posłuchajcie troszkę tej muzyki, która będzie także obecna na przystanku Woodstock. Włodek Pawlik z jego fantastycznej płyty. To jest jazz, który zabrzmi we czwartek o godzinie 2 w nocy. Włodek Pawlik Trio. A wcześniej o godzinie 0.30 Pink Floyd, zespół Wojtka Mazolewskiego. Czyli noc jazzowa, 31 lipca we czwartek na ASP. Zapraszamy was i także przy takiej muzyce będziemy bawili się, będziemy także mogli uczestniczyć w tym niesamowitym zdarzeniu, bo tak sobie mówimy, że festiwal Przystanek Woodstock to już jest... to są 4 festiwale w jednym miejscu. To tak naprawdę i kino, i 100 zdarzeń, setka zdarzeń. Najróżniejsze to będzie miała miejsce na wzgórzu ASP, najróżniejszych happeningów, bo już we środę najpierw jest spotkanie także z Wojtkiem Pawlikiem na ASP. Spotykamy się na ASP 30 lipca o godzinie 16. Także będzie po Wojtku Pawliku będzie kabaret nieciekawych sketchów, nie, nudnych sketchów, chyba coś tak się nazywa. Jaki? Popowiecie? Męczących sketchów. Tak, a później na scenie o godzinie 23 Kasia Kowalska, 30 osób zaangażowała do swojego koncertu, jubileuszowego koncertu, który będzie pomykał na scenie przystanku Łuco. Rok temu grał z nami Damian Marley, a w tym roku będzie Kimani Marley i myślę, że to także te podtrzymanie regałowego klimatu na przystanku roku Woodstock. Oddajemy krew, tak, oddajemy krew. Pamiętajcie, że ambulanse z krwią, które nie z krwią, z waszą krwią one będą, kiedy będą zbierały tę krew, stoją przy młynie Julia. Ten młyn jest przy tej drodze, która ciągnie się przy wiosce motocyklowej i kiedyś ambulanse stały, wielkie autobusy stały na górze na SP, teraz stoją na dole już od 2 lat. Jest to bardzo wygodne, jest to rekord świata. Nie ma takiego festiwalu na świecie, jeszcze raz wam powtarzam, nie ma takiego festiwalu na świecie, żeby 3000 osób stały w kolejce, nie wszystkie się dostają, i żeby zebrać 1500 litrów krwi, które zwłaszcza w miesiącach letnich są niezwykle potrzebne. Tego brakuje, a młodzież Woodstockowa, ta młodzież, która nieraz od różnych gamoni dostaje po głowie w komentarzach i w bardzo różnych bzdurnych opowieściach, ta młodzież stoi, ci ludzie stoją, żeby doczekać swojej kolejki. Nie robią tego za czekoladę, tylko po prostu robią to, bo tak właśnie działają w swoim życiu. Przystanek Woodstock jest takim przystankiem także dla nich, żeby była okazja, aby tę krew oddać. To będzie funkcjonowało. Vis-a-vis oczywiście, jak już wspomniałem, wioska motocyklowa, która będzie w tym roku także z naszym chopperem, ale także wioska będzie ruszała w sobotę do swojej parady, przepięknej parady. Będzie ruszała z naszym skuterem. Skuter, który można wygrać. Już o tym mówiliśmy. Przepięknie zaprojektowany skuter. Możecie na naszym blogu zobaczyć, jak go projektowaliśmy, jak rysowaliśmy, jak malowaliśmy. Zatem jak się zajął, cały się zakręcił kolorem. Przypomina naszą osę. Jest produkcji, może nie produkcji polskiej, ale w Polsce prezentowany przez jedną z dużych fabryk. Jest proponowany. Ten skuter będzie można wygrać, korzystając z karty prepaidowej, czyli tej dotykowej. Specjalna karta, zaprojektowana tylko i wyłącznie na przystanek Woodstock. Kartę możemy używać przez cały rok. Jest znowu piękna, jest znowu kolorowa, jest bardzo ciekawa, jest taką pamiątką. Liczy się ilość operacji, nie wartość, ale ilość operacji. Można ten skuter mieć, jedyny taki, takiego drugiego na świecie nie ma. Skutery jeżdżą po miastach polskich i to wygląda bardzo pięknie, tak jak wszelkiego rodzaju rowerowa sytuacja, która ma miejsce na polskich drogach. Się kręci mapa, postiera radio.pl, SMS 71335. Damian Marel był, a teraz Libra Hep przez chwilę, chociaż posłuchajcie, tak graliśmy jeszcze parę lat temu. You know, girl, that's me, I'm back again. A minute away from cameos, I just needed a couple bucks to make. Yeah, let me do my two cents, yeah, and I'm back. Don't fuck around, kid. No, I got plowed in a huge shit. In another night, cause that cheap shit. Better run loose, no, I'm gonna make shit last. Come on, get up. Come on. Well, I'm back again. I wonder why I never heard. Why can't I? I got 10 times a day, yes, you wonder. Why can't I? What? The things that I need to do. Why can't I? Need to call your car, give it back my shit. Seconds after when I know we got to get to a little tough. Gotta hook up a sex right. Maybe spend the night, just say no. I'll act like I'm gonna use it. 1, 2, 3, everybody get up. To jest jedyny festiwal, gdzie możecie rozbić namiocik i także wszystko widzicie, że jest dobrze usytuowany namiot na wzgórzu, na SP. Na przykład to wielkie 3 telebimy, 2 po bokach sceny, 1 jeszcze na ogromnej wieży, gdzie jest cała konsola. Pozwalają obejrzeć ten festiwal także bardzo daleka. Takie same telebimy będą na ASP, to bardzo nam pomogło. Myślę, że tym bardziej będą w tym roku potrzebne, bo goście niesamowici. Już we czwartek, 31 lipca o godzinie 10 Maria Czubaszek. Potem o 11.30 Bogusław Linda, a o 13.30 Magdalena Środa. Magdalena powiedziała, że przyjeżdża w środę i siedzi do końca festiwalu, ponieważ już czuje, że jest to będzie dla niej wielkie przeżycie. Piątek, 1 sierpnia o godzinie 10, ksiądz Wojciech Lemański. O godzinie 11.30 Budka Suflera spotyka się z nami, a później odegra swój ostatni wielki koncert, ostatni taki w historii zespołu, który odegrał bardzo ważną rolę w polskiej muzyce. Bardzo się cieszymy, że to właśnie przystanek Woodstock będzie tym ostatnim wielkim koncertem w cieniu Wielkiej Góry. To zagrają Cień Wielkiej Góry, a więc ich najbardziej dla mnie kultowa, wspaniała, z takim żarem zagrana płyta. Ta płyta zostanie odegrana na dużej scenie w anturażu 800 punktów świetnych, w świetnym nagłośnieniu i w dekoracji. Dekoracja tegoroczna jak zwykle piękna, ma elementy to, te, które są na naszych koszulkach, więc jest bardzo kolorowa i specjalnie przygotowana na Woodstock. Sobota 2 sierpnia o godzinie 10 Piotr Rogucki. Muszę wam powiedzieć, że kontakty z Piotrem, który będzie grał także w Jarocinie, zapowiadamy. Festiwal Jarodzić w Jarocinie, czyli ten festiwal przed nami, na tydzień przed nami. Znacie czas, wpadnijcie, bo to też jest fajne miejsce do zabawy. Piotr Rogucki niezwykle także przeżywa koncert na przystanku. To są artyści, którzy jakby cały czas czują, już grali, zdobyli Złotego Łączka, czują tę atmosferę, tęsknią za tą atmosferą. Piotr prosił, żeby mu przysłać flagę przystanku, co, bo chce ją pomachać w Jarocinie. O godzinie 10, o godzinie 11.30 Muhammad Yunus, nasz noblista, angielskojęzyczny cały wykład, ale będzie tłumaczenie takie symultaniczne na ekranie, więc będziemy mogli, nawet nie znając języka, śledzić, o czym mówi Muhammad Yunus. I o godzinie 13.30 twórcy teatru Szóste Piętro, Anna Dreszowska, Jolanta Fraszyńska, Cezary Pazura, Michał Żebrowski i ten teatr, bardzo poważny teatr, później także na SP przedstawi swoją sztukę, jak zwykle wieczornym anturażem, więc bardzo, bardzo, bardzo późno będzie można obejrzeć sobie zawodowy teatr, piękny teatr, jeden z teatrów warszawskich, jeden z tych teatrów, który zadzwonił do nas sam i powiedział, może byśmy przedstawili wam sztukę. To jest to, co mówiłem, że w jednym festiwalu kilka festiwali. Jeszcze kilkadziesiąt minut temu rozmawialiśmy w Trójce, rozmawiano także o tym, w jaki sposób społeczności mogą się dogadywać, jak wyglądają zaszłości. Nasz festiwal przyjeżdża 500 000 ludzi, w tym obliczają służby celne około 100 tysięcy ludzi z całej Europy, a przede wszystkim Niemców. Czy spotkaliście się z jakimkolwiek nutką właśnie tych zaszłości, z jakąkolwiek nutką, aby sobie nawet przygrzać w żartach, że przyjechali Niemcy i wtedy robimy sobie jakiekolwiek docinki? Nic z tych rzeczy. Okazuje się, że jeżeli jest dobry pomysł na to, aby się spotkać przy muzyce, aby się spotkać przy napoju dobrym, łagodnym, aby spotkać się przy zabawie, to wszystkie te bariery pękają. Nie ma tych barier. Ludzie po prostu chcą być ze sobą, by rozmawiać o wakacjach, rozmawiać o tym, na jaki festiwal by pojechać. Być może chwalić się Polaków, być może narzekacie, ale rozmawiać o normalnych ludziach, o normalnych sytuacjach. I to jest dla mnie najpiękniejsze. Ludzie mili, Zibrachet nam przeleciała, ale ludzie mili chociaż przez chwileczkę. Ciągnąć mnie, czy wzrośnie wtedy ranga Boga, kiedy mu się wyznawców doda? Kręci małpa polskieradio.pl, SMS 71335. WW nie śpiewało tego utworu. WW jeszcze dzisiaj będzie śpiewało, a więc dalej przypominacie sobie, kto mógł zagrać taki właśnie utwór na przystanku Woodstock. A pod nami piękna muzyczka, słyszycie? To są właśnie ludzie mili. Tak właśnie brzmią ludzie mili. Ponad 100 różnych działań na ASP, tego jeszcze nie było. Ponad 100 różnych działań. Od filmu, który będziemy puszczali, czyli kino polowe, od spotkań z artystami, z kabaretami, ale także free kolekcje, także granie, także Piotr Bukarty, który będzie was gościu w namiocie i wtedy będziecie mogli pouczyć się z nim muzy, którą potem zagracie na dużą scenę. To on tworzy ten zespół, my się nic nie wtrącamy. Jest to największy zespół świata, który z pola przychodzi, aby później zagrać na tej największej na świecie scenie, żeby spojrzeć na ludzi. Ludzie wchodzą na bosaka, ludzie wchodzą tak, jak się bawią na polu, a ja na nich patrzę i sobie myślę, zazdroszę wam tego przeżycia. Ja to widzę przez cały czas, a wy nagle to łapiecie, stoicie długo, czekacie cierpliwie, kiedy wyjdziecie na górę, a to są chwile już ostatnich momentów na przystanku. Więc nie wybiegajmy do przodu. Na razie cieszmy się, że to się wszystko buduje. Budowanie festiwalu jest czymś najpiękniejszym, ale kiedy już festiwal ruszy, będziemy mieli do was kolejną ogromną prośbę, ogromną, przeogromną. Pomóżcie nam sprzątać festiwal. Festiwal, okazuje się, że posprzątanie festiwalu to jest ogromny budżet dla firmy, która musi zatrudnić ludzi, która musi posprzątać, kiedy wy wyjeżdżacie. Wiecie, co ludzie robią? To nam się bardzo nie podoba. Podrzucają nam śmieci. Okoliczni ludzie nam podrzucają śmieci, wychodząc z założenia, że i takie posprzątamy. No nie, moi drodzy. Swoje śmieci wyrzucajcie tam, gdzie macie je wyrzucić. My się swoimi śmieciami chcemy sami zająć. Ale będziemy was bardzo gorąco prosili, abyście wzięli od nas worek i abyście te swoje śmieci, nawet jak nie macie worka, trzymali gdzieś obok, żeby one nie były rozrzucone. Nam będzie łatwiej potem zebrać to wszystko, żeby będziecie w stanie swoje śmieci wrzucić do worka i zanieść je do punktu, których tych punktów będzie dosyć sporo, to nam to bardzo pomoże. To nie jest tak, że jeżeli jesteście w lesie i nikt was nie widzi, to tak samo możemy śmiecić. W ogóle śmiecenie w polskich lasach, zwłaszcza w okolicach dużych miast, jest czymś karygodnym, jest czymś po prostu pokazującym taką cofkę cywilizacyjną. No to jest po prostu karygodne, żeby gdzieś te śmieci leżały porzucone po prostu w lesie, które mogą potem czynić bardzo, bardzo dużych złych rzeczy. Oby tego nigdy nie było, ale musicie nam pomóc przy zbiórce śmieci, bo to jest bardzo ważne, bardzo istotne. Toy Camp. Są jeszcze miejsca, ale powiem wam, że bardzo to wszystko śmignęło. Otóż jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą przyjechać z całymi rodzinami i z całymi rodzinami takie mieć poczucie komfortu, zwłaszcza kiedy są z dziećmi, a więc dwa punkty Toy Campu, gdzie można iść samochodem i to miejsce zarezerwować, ogrodzone, z piaskownicą dla dzieci, z osobnym miejscem dla jedzenia i tam spędzić czas przyjazdowy, czyli być razem z nami na przystanku Łucoki, Susze WW. Pamiętacie, to było sprzed wielu lat, 2002 rok. Niesamowity koncert. Ta drumla, te oklaski, późna noc i WW tak zaśpiewało Flotę Zjednoczonych Sił. Nie tak to miało być. To w sumie trwa za krótko, by mogło mieć sens. Niespaprany krok, aż powstał krzyk. Jestem nieważnym tylko pakietem zdjęć. Życia bez łez, no łez nad życiem swym. Te równe bicie braw, niesamowicie. Na perkusji stopa. Czyli Andrzej Żydlewicz, który i jego maleńkie dziecko, które tam chodziło, próbowało z tatą grać. Coś niesamowitego w ogóle. Taka atmosfera będzie i także w tym roku, bo tak się czułem na scenie. Czułem się jak duża rodzina, moi drodzy. Tam niemal nie ja ze świata przyjeżdża kapela, próbuje to jakoś łamać i próbuje robić jakieś swoje sztuki, brandować całą scenę. Tutaj nie można, tutaj można. A my mówimy, wyluzuj, kozaku. Tu się tak gra, że tutaj się czujemy bardzo mile i rodzinnie. A potem są właśnie te piękne koncerty. Moi drodzy, 3000 osób obsługuje cały przystanek Woodstock. Pokojowy patrol czerwony. To są ci, do których możecie zawsze podejść i rzucić, zapytać o co będzie się działo, zapytać o pomoc. To jest ta służba informacyjna. Niebieskie koszulki to jest ta służba porządkowa. Mają trochę więcej uprawnień i tak naprawdę są tylko w momentach podbramkowych. Czyli prawie nigdy nie używani. Tak by takiego w cudzysłowie użył słowa. Ale generalnie pokojowy patrol, to są wasi przyjaciele, to są ludzie, którzy najczęściej przyjeżdżali wcześniej na przystanku Woodstocka, a później przeszli nasze szkolenie. Jedyna taka ekipa, która przyszła kilkudziesięciogodzinne szkolenie, każdy z nich, każdy z 1134 osób, którzy są z pokojowego patrolu, przeszli takie szkolenie i są świetnie prowadzeni w przystanek Woodstocki w ich zadania. To dzięki pokojowemu patrolowi czujemy się dobrze, czujemy się bezpiecznie, a wy także robicie to razem z nami. Pytają mnie dziennikarze, jak to jest, że pół miliona ludzi w jednym miejscu tak się świetnie zachowuje. Bo się słuchamy nawzajem, bo współpracujemy, bo słuchacie mnie ze sceny. Ja bardzo często się też do was odzywam, żeby was poprosić o coś, żeby wam przekazać jakiś komunikat. I nie są to komunikaty, przyprowadźcie mi tego, który maluje drzwi o to i to ja. To są te komunikaty, współpracy, które mówią o tym, że nawzajem robimy społeczeństwo obywatelskie. Nie ma takiego miejsca też na świecie, żeby tyle ludzi dogadywało się na tę chwilę. Być może utopienie na 3-4 dni Polacy się nie potrafią dogadywać. odpowiada w ciągu całego roku, ale ta chwila jest niesamowitą. Moi drodzy, prowadzimy akcję Przywieź książkę na Woodstock. Weź się ze sobą książkę, tą, którą przeczytaliście, ale nie jakiegoś starocia trupa, tylko książkę, którą przeczytaliście niedawno, książkę, która ładnie wygląda, jest w dobrym stanie. Zapakujcie jedną nawet tylko książkę. Będziemy je zbierać, będziemy wam mówić dokładnie ze sceny, gdzie je trzeba oddać, a jest człowiek, który chce to wszystko ogarnąć, chce te książki zebrać, ma całą logistykę, aby je rozwieźć po wielu bibliotekach maleńkich gdzieś w całej Polsce. Książki kosztują. Ja kupuję książki, dużo czytam i wiem, ile to kosztuje. Zbieramy książki, żeby je komuś potem przekazać. Fajna idea i idea, więc bardzo fajnie się do tego przychodzi. Na naszych stronach internetowych także dowiecie się, jak jest transmisja live. Na naszych stronach internetowych Kresiowa TV będziecie mogli oglądać nie tylko live ze sceny, ale także z ASP. ASP będzie bardzo, bardzo bogato obrędowane kamerami, bo to są bardzo mądre dyskusje. Mamy cały archiwum tego, co się wydarzyło i uważam, że to powinna być w ogóle lektura może obowiązkowa, bo to wtedy budzi zastrzeżenia, ale taka ciepła lektura szkolna, żeby ludzie posłuchali, jak nasi goście mówią o świecie, o życiu, o sobie, o filozofii, o tym, co jest bardzo, bardzo ważne. Także program Długi Telewizji Polskiej przekaże kilka koncertów na żywo, na pewno to będzie Kimani Marley, ale o tym jeszcze będziemy was informowali, a program TVP Polonia już wypuszcza nasze koncerty, te wielkie koncerty, które wydaliśmy na DVD, one pomykają już gdzieś w telewizji Polonia, będą szły aż do końca wakacji. Na co idą moje pieniądze? Dzisiaj uruchomiliśmy niesamowitą aplikację, którą nam podarowano, przepiękną, bawię się nią, jest po prostu szaleństwo. A więc aplikacja pokazuje, ile wrzuciłeś do puszki, złotówkę, aż idzie do 500 zł. Lecicie po takiej linii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i od jednego każda cyfra pokazuje 1, 2, 3, 4, wzrasta o 1, aż do 500 zł. Jeżeli daliście złotówkę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i zatrzymacie się, klikniecie, to pokażą wam się kółeczka, że z tej złotówki na przykład 42 grosze poszło na geriatrię, 40 groszy poszło na noworodki, 2 grosze poszły na badania przesiewowe słuchu, 1 grosz poszedł na zorganizowanie finału. To jest po prostu coś niesamowitego. O, już mamy, Kimani Marley, sobota 2 sierpnia, godzina 00:10, Kapela ze wsi Warszawa and Mercedes Pion, niedziela 3 sierpnia, godzina 23:50 i Bednarek, czyli Złoty Bączek, sobota 9 sierpnia, godzina 00:55. To już mamy te wiadomości, kiedy będą na żywo szły koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale ta aplikacja pokazuje także kilku gamoniom, że można to dokładnie policzyć i jest to niesamowita historia, bo wiecie, jak to wszystko wygląda, jak te pieniądze są dzielone. Jeżeli dałeś, ludzie mówią, dałem złotówkę i co to jest ta złotówka? No jak to, co to jest? Grosz na zorganizowanie finału. 42 grosze, żeby kupić łóżko dla geriatrii. Konkretny pieniądz. I to po prostu tak nas cieszy, bo to dzisiaj weszło. Wospo.rg.pl, wchodźcie na nasze strony, obejrzyjcie to i będziecie wiedzieli, jak to wygląda. Making of Woodstock to jest stała pozycja, którą na Kręciła TV możecie obejrzeć, ale pamiętajcie, że tradycyjnie we środę wieczorem przy próbie telebimów puścimy wam opowieść zeszłorocznego przystanku Woodstock, a więc będzie można wszystko obejrzeć, jak to kamera za mną chodziła. Ta kamera jest nawet teraz studio i mnie filmuje, po to, żebyśmy mogli to znowu pokazać za rok, jak się przygotowaliśmy do festiwalu. Obejrzyjcie to wszystko, a później pomkniecie na górę, na ASP, aby wysłuchać Kasi Kowalskiej w jej jubileuszowym koncercie. Jeszcze słyszę szmeranie zespołu WW. Wróćmy do tego koncertu. Obiecaliśmy sobie, że za rok zespół WW na przystanku Ucok. Rozmawialiśmy z Wojtkiem. Bardzo fajna rozmowa. I ja myślę, że tak samo jak Kila, który otworzy przystanek Ucok ze tymi wszystkimi przebojami, to za rok przygotujemy się na wielkie, ogromne granie. Znowu takie, z taką energią, jak to potrafi WW. Prezesie, jest wielka przyjaźń polsko-niemiecka. Ja w tym roku koniecznie będę szukać poznanego rok temu Fabio, który rozbijał się za drugą wioską piwną na Ucoku. Nie ma żadnych barier. Julia, właśnie o tym mówimy. Jak nie WW, to pewnie jest to Świnka Halinka, Ucok 2011. Nie, pozdrawiam, Michał. Mam małe pytanie. Zamierzam podjechać w poniedziałek 28 lipca. Czy w takim wypadku kierowca może mnie zawieźć na samo pole, czy tylko do pewnego momentu i potem samym majdanem z buta? Kierowca mnie tylko zawiezie i będzie wracał. Dzięki za odpowiedź, Michał. To jest tylko część maili. Przyszło ich bardzo dużo. Przepraszam, że nie odpowiem na wszystkie, bo mówię wam o informacjach. Odpowiemy mailem. Na każdy damy znać, że je czytam. Bardzo dziękuję. Piszcie, piszcie, bo to są bardzo ważne pytania. Otóż dojedziesz tam, gdzie zdołasz dojechać. Najlepiej jechać nie tą stroną od miasta, gdzie jest dużo bloka, tylko pojechać tą, gdzie jedziecie, jeżeli dobrze mówię, na Zieloną Górę, a więc tam od stacji, jak to mówimy, Szela, bo jest druga droga od Gucia. To może warto pojechać tamtą i dokąd dojedziesz, to dojedziesz. My nie blokujemy aż tak bardzo. Zazwyczaj blokujemy, że do Gucia można dojechać od strony szpitala, albo od dołu można dojechać aż do niemalże z wioski Hare Krishna, gdzie później już zatrzymujemy samochody, chyba że mają rezerwację na kempingu, a więc ile będziesz mógł, tyle dojedziesz, bo na tym to polega, staramy się, żeby to było jak najsprawniej. www.hirun.pl www.hirun.pl. To bieg gwiaździsty, a więc biegamy na przystanku Ucok już od wielu lat, można się zapisać na ten bieg, trzeba być pełnoletnim, także sztafeta wyrusza z Kalisza. Myślę, że będziemy więcej znali takich szczegółów, jeżeli ktoś się chce doczepić do takiej sztafety, czy chce biegać. To oznacza, że sport będzie oczywiście na przystanku Ucok, jak zwykle wolę być, czyli wolę być, nigdy więcej, czyli organizatorzy naszych meczy, ja przypominam, nie kombinujcie i nie wciągajcie zawodowych sportowców do swoich drużyn, tak bywało i później bywało, że cały czas tylko jedna drużyna wygrywała. To ma być radość, to ma być zabawa wasza taka ze wszystkimi, którzy tam przyjeżdżają. Bóg mordu, tak się nazywa sztuka, która będzie odegrana w piątek 1 sierpnia o godzinie 2 w nocy. Zabezpieczenie medyczne. Proszę was, weźcie ze sobą dowód, właśnie, ale nawet nie dowód, to zapiszcie swój PESEL, bo to jest potrzebne i ułatwia nam pracę, kiedy ta interwencja jest udzielana. Będzie otwarta apteka na terenie przystanku Ucok. Były takie momenty, chyba 2 lata temu, że nie wyrobiliśmy. Każdy do nas przychodził, zwłaszcza dziewczyny, po coś, bo nie miały. Teraz będzie apteka, byśmy mogli to kupić, ale jeżeli używacie jakichś leków, to weźcie je ze sobą. Nasza instrukcja, nasze regulaminy dużo mówią o tym, jak się zachować. Jest cudowna aplikacja, którą widziałem jako wzór. Aplikacje waszych telefonów, byście mogli sobie ją ściągnąć. Aplikacja niesamowita, ponieważ mówi o wszystkim, co się dzieje na przystanku, co pokazuje każdą historię. Możecie sobie zaplanować i dzwonek wam w kieszeni zadzwoni. Uwaga, za pół godziny właśnie jest Bóg mordo, muszę biec. A więc będzie wam przypominał o różnych zdarzeniach, także będzie was konkretnie pokazywało, w którym miejscu jesteście, mapy, gdzie jesteście, a także ta aplikacja mówi o wszystkich elementach pierwszej pomocy, abyście nie wpadli w żadne tarapaty. Nie wpadajcie tarapaty. Obserwujcie to, co się dzieje. Mówimy wam, nie sznurujcie swoich przyjaciół, którzy są razem z wami w namiocie, żeby ich zostawić, ponieważ namiot, kiedy jest wasze gorące, jest niesamowitą, śmiertelną wręcz pułapką. W związku z tym patrzcie, czy ludzie odpoczywają, czy śpią, czy może zasłabli. Zwracajcie na siebie uwagę, a także niech zawsze ktoś będzie obok was, albo obok waszych rzeczy, kiedy wyjdziecie się bawić. Zostawiajcie ludzi na dyżury, dzielcie się, żeby później nie było kłopotu, kiedy ktoś jest amatorem cudzej własności. Nie bierzcie zwierząt ze sobą. Tutaj Iwanka mi też chyba poniesie ręce do góry, że tak ma być. Nie bierzcie zwierząt ze sobą, bo jednak kiedyś myśleliśmy, że może one się dobrze bawią, ale wy też momentami troszeczkę zapominacie o nich, więc nasze służby są przyzwyczajone, że muszą nieraz napoić psa, który jest swobodny, biegający, ale po prostu też trzeba o niego dbać. Więc zwierzęta zostawcie w miarę u siebie w domu, nie ciągnijcie ich ze sobą. Za to pamiętajcie, żeby jak najbardziej trzeźwo przeżyć przystanek Ucok, żeby być na otwarciu jak największą mocą ludzi, bo Muniek mi zadał pytanie: Jurek, a będą ludzie pod sceną? Muniek, no proszę cię. Posłuchajcie, Muniek sprzed 10 lat tak grał na przystanku Ucok. Sprzed 12 lat. brakuje nam miłości, tej szalonej, tej okrutnej. Moje serce pełne bólu, moja dusza industrialna. Co do ludzie? Jestem chory, dziki wariat, tak jak świat. Gram do przodu, nie zatrzymuj mnie, kochanie, nie, nie, nie. Coś prowadzi mnie za rękę, może pan, może szatan, sam już nie wiem, co to jest. I pamiętajcie, tak jak mówiłem wcześniej, nie przywoźcie ze sobą jedzenia. Wszystko kupicie na miejscu, te ceny są takie same jak u was, pod blokiem, a więc nie dźwigajcie tego wszystkiego. Staramy się, abyście byli w tym miejscu, abyście chodzili na spacery po Woodstocku, bo jednak gdzieś drogi w mieście, zawsze jakiś samochód się tam kręci, spacerujecie, ale bądźcie razem z nami. Wszystko będziecie mogli kupić u nas. Jak wiecie, sklep jest zaopatrzony niesamowicie i kolejka stała się tradycją. Kolejka do tego wielkiego supermarketu, ogromnego, jest czymś po prostu wręcz ozdobnym. To jest po prostu fantastyczna rzecz. Ja tam byłem parę razy i ludziom się naprawdę nie spieszy, żeby wejść do środka, bo podczas kolejki można wymienić poglądy, można porozmawiać w języku polskim, niemieckim, norweskim, amerykańskim, islandzkim i indiańskim. W każdym języku można rozmawiać u nas i to też wygląda bardzo pięknie. Pozdrawia nas Dzichu, pozdrawia nas Owieczka, pozdrawia nas Bodek, który będzie biegał razem z wami. I pytacie o aprzypinka.pl. Aprzypinka pisane razem.pl, czyli nie mam focha, nasza akcja nie mam focha. Kilkaset osób wpisało się, przysłało swoje zdjęcie. Nie mam foka w kraju, w którym ten fok wydaje się, że jest jak która spiskowa z dziejów wciągana wraz z mlekiem matki. Ludzie, którzy nie mają foka, przyjeżdżają na przystanek Kucuk. A ja wam powiedziałem, zrobię wszystko. Nie wiem jak, ale zrobię wszystko, bo ja tam rządzę. Nie, ale zrobię wszystko. Mrugnę do was teraz okiem. Rządzimy wszyscy razem i patrzymy na siebie i razem to wszystko realizujemy. Ale ja zrobię wszystko, żeby ci, którzy dojadą z nie mam focha, mogli poczuć tą niespodziankę, którą wam obiecałem i zobaczyć przystanek Kucuk z dużej sceny. Zrobimy to, no jakoś ratami, jakoś po kolei, może z jakimś zespołem wejdziecie, damy wam gitarę na szyję, żebyście udawali, że jesteście członkami zespołu. Taka gitara przechodnia. Zobaczymy, jak zespół się będzie czuł, jak będzie ciągle widział jakiegoś, kogoś nowego z gitarą. Nie, zrobimy tak, żebyście mogli zobaczyć dużą, z dużej sceny przystanku Kucuk. Muszę wam powiedzieć, że to, co wam pokazujemy na naszym DVD, kupujcie te DVD, bo to wspomagacie artystów, całą ideę. Jak wejdziecie to sobie, jak to sobie obejrzycie, to wtedy widać ten potem. To szczęście od całej opatrzności dobrych aniołów, że mnie to spotkało, że to oglądam przez cały czas, że cały zespół Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, żadna ekipa, żaden sztab, żadna agencja nie organizuje tego koncertu. Robimy to wszystko my, od początku do końca. A pamiętajcie, że robiąc ten koncert, także prowadzimy normalne działania. Dzisiaj odbyło się spotkanie całej ekipy InfanFlow, czyli wspomagania, nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodku. Cały zespół programowy się spotkał z nami. Jesteśmy the best, jesteśmy tym najlepsi na świecie. To nie są nasze urządzenia, to są amerykańskie. A Amerykanie mówią, wy to robicie najlepiej. Wy potrafiliście wyposażyć wszystkie szpitale, czyli trzeciego stopnia, dwójkę, a nawet jedynkę, intensywną terapię noworodka i normalne oddziały noworodkowe w te urządzenia. Zrobiliście niesamowity postęp. Dzisiaj powiedzieliśmy, że w październiku podsumowujemy program, w jaki sposób zrealizowaliśmy go w 100%. Następnie będziemy go monitorowali, żeby szedł. Że my to robimy cały czas. Już się powoli przygotowujemy do zakupu sprzętu dla geriatrii, więc to też jest dla nas niezwykle ważne. Pracujemy i organizujemy przystanek Woodstock. Moi drodzy, każdy mail, każde pytanie, każda wasza aktywność na Third World, chyba zaraz będzie pod nami, każda taka aktywność pokazuje nam wszystkim, że ten przystanek Woodstock, Made in Poland, jest aktywnością nie tylko muzyczną, ale naszą ludzką, naszą nie tylko ludzi młodych, ale w każdym wieku. To pokazuje, że jeszcze raz wrócę do tej rozmowy, do tej dyskusji sprzed kilkudziesięciu minut. My potrafimy to robić. My potrafimy, ludzie jako ludzie, jeżeli tylko są sprzyjaźnią do innych, potrafią zakopać każdy topór wojenny, nie mówiąc już o tym, aby myśleć o zaszłości. Nie, myślimy o przyszłości. Wehikuł czasu, jabol punk, kulki mocy, MC, miłość, przyjaźń, muzyka, salowy pęcherz, to tylko niektóre nazwy pociągów, które będą śmigały przez przewozy regionalne na Woodstock. 104 pociągi, 54 pociągi, 52 w jedną stronę, 52 w drugą stronę. Kupujcie wcześniej bilety. Poczta Stolica Polska szykuje taki pawilon, że wieczyna przez całą noc, 24 godziny na dobę. Zmitygowałem, zorganizowałem, byłem na wykładzie u nich i 30 osób poniosło rękę. Tak, jedziemy do was. 30 osób będzie razem z wami, żeby działało to przez całą noc i ze znaczkami, z całą pocztą. Audycję realizowała Iwanka Kunewa, obrazki dokręciały, TV łapał Michał Klimek, przy mailach i SMS-ach czuwał Krzysztof Dobiec. Za chwilę na antenie Trójki Janusz Deblesem w audycji Gitarą i Piórą. A to był Ratatam, zespół, który zagrał w 2004 roku i tylko jedna nagroda, Witold Janczak, brak danych. Czekamy na twoje dane. Dziękuję wam bardzo, kocham was za to, że tyle się działo. Jeszcze raz pozdrawiam Nowy Jork i przyjaciół, którzy tam byli razem ze mną. Jeszcze troszeczkę fertło, dzisiaj zagadałem, a tylko wam powiedziałem 1/10 tego, co będzie się działo na tegorocznym przystanku Ucok. Oj się będzie działo, jak to mówił Rej. Cześć, siema. Koniec. Za pozytywny odbiór dziękuję właściciel marki Lech Premium, sponsor programu oraz przystanku Woodstock. Zapraszamy do reklamy. Nadjeżdżają świeżo malowane nagrody. Zamów w banku Pekao S.A. kartę prepaid Pekao Woodstock z funkcją płatności zbliżeniowych Mastercard PayPass. Dokonaj jak największej liczby transakcji i zdobywaj wyjątkowe nagrody. Niepowtarzalny woodstockowy skuter i rowery czekają na ciebie. Grafikę na nagrodach zaprojektował sam Jurek Owsiak. Szczegóły w placówkach banku Pekao S.A. i na www.pko.com.pl. Zapraszamy! Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zamiast nowych unijnych sankcji wobec Rosji, kolejne ostrzeżenie wobec oligarchów. Izrael zgadza się na krótki rozejm, o który prosił ONZ. Jutro przed południem do Gazy trafi pomoc humanitarna. Biskupi stają w obronie profesora Hazana, lekarza, który powołał się na klauzulę sumienia i odmówił aborcji. Pierwszy temat unijnego szczytu, Ukraina i nowe sankcje wobec Rosji. Dopiero potem europejscy przywódcy spróbują podjąć decyzję na temat obsady kluczowych stanowisk. Po 20 z dwugodzinnym opóźnieniem rozpoczął się szczyt w Brukseli. Wszystko wskazuje, że nie będzie decyzji w sprawie sankcji gospodarczych wobec Rosji, a przywódcy wspólnoty w specjalnym oświadczeniu pogrożą jedynie rosyjskim oligarchom wpisaniem na czarną listę. Podobnie bez żadnych decyzji może być z obsadzeniem stanowisk szefa unijnej dyplomacji i przewodniczącego Rady Europejskiej. Rozbieżności wśród państw członkowskich jednak są tak duże, że szczyt może zakończyć się dziś bez porozumienia. Główną kandydatką na stanowisko szefowej unijnej dyplomacji była włoska minister spraw zagranicznych Federica Mogherini, ale w Brukseli można usłyszeć, że jednak nie do wybaczenia są jej wizyty w Moskwie i ciepłe słowa pod adresem Rosji. Na liście kolejnych kandydatów są m.in. szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski i Krystalina Georgijewa, obecna komisarz do spraw humanitarnych. A jeśli chodzi o stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej, to po dzisiejszych konsultacjach lista z kandydatami nie zmieniła się, a ci, którzy są na niej, byli sondowani, czy gotowi są objąć stanowisko. Do tej grupy należą m.in. premier Donald Tusk, szefowa duńskiego rządu oraz premierzy Estonii i Łotwy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Izrael zgodził się na krótki rozejm humanitarny w Gazie. Jutro między 9 a 14 polskiego czasu mają zostać wstrzymane naloty na tereny palestyńskie. Zawieszenie broni pozwoli dostarczyć pomoc humanitarną. Palestyńczycy będą też mogli w tym czasie uzupełnić zapasy jedzenia, a także przywrócić dostęp do bieżącej wody dla niektórych rejonów. Po południu w izraelskim nalocie zginęło 4 palestyńskich chłopców. Liczba ofiar konfliktu wzrosła do 214. W strefie Gazy jest nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski. Do tragedii doszło po południu na plaży przy przystani Dakutrów. Najpierw słyszałem jedną potężną eksplozję, chwilę później drugą. Czterech nastolatków grało wtedy w piłkę. Dosięgła ich druga z bomb. Na miejsce natychmiast pobiegli Palestyńczycy, którzy znajdowali się w okolicznych domach i hotelach. Chwilę później na miejscu zdarzenia zobaczyłem zniszczoną budkę dla rybaków oraz mały posterunek policji. To pierwsze tego typu zdarzenie w czasie 9 dni konfliktu między Izraelem a Hamasem. ONZ twierdzi, że większość spośród 204